Kwanza mbele ya shangaza mwenye mapesa mama, mwenye uwezo mama, ndiye anayependwa, ndiye anayekubalika kwa ajili ya pesa. Ukipenda dada, makambo yako, kama we una mapesa, unajisufua, kama we una uwezo, unajisufua. Hata wazi wa leo, wanapenda kuwa wasichana warembo, watoto dogo dogo. Wanatama ya pesa mbele, hata wazazi siku hizi wanatama ya pesa mbele, bila kujali, bila kujali, bila kujali kwanza huri wa mtoto. Radio Uhuru. Yeah. kweli.